Zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 17 czerwca, minęła 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Londyńska policja bada okoliczności śmierci czteroosobowej rodziny z Hounslow. To mogli być Polacy. Ulicami wielu miast przejdą jutro marsze dla życia i rodziny. Dwaj amerykańscy żołnierze odegrali hejna u zwierzy Bazyliki Mariackiej w Krakowie. Ciała czteroosobowej rodziny znaleziono w jednym z mieszkań w Hounslow w zachodnim Londynie. Poinformowała o tym brytyjska policja. Według jednego z sąsiadów ofiarami mogli być Polacy. W wydanym oświadczeniu policja przekazała, że wczoraj po południu otrzymała wezwanie od osoby zaniepokojonej losem mieszkających w tej nieruchomości osób, a po przybyciu na miejsce i wyważeniu drzwi funkcjonariusze znaleźli w mieszkaniu cztery ciała, kobiety i mężczyzny oraz dwójki dzieci. Policja bada okoliczności ich śmierci. Była minister spraw zagranicznych Anna Fotyga popiera propozycję referendum w sprawie relokacji migrantów. Jego organizację zapowiedział w czwartek prezes PiSu. Europosłanka Prawa i Sprawiedliwości w Polskim Radiu 24 mówiła, że w kwestii przejęcia migrantów powinien wypowiedzieć się naród. Ja mogę powiedzieć tylko jedno. Bardzo się cieszę z propozycji referendum. I to jakby myślę zamyka dyskusję, bo w tej sprawie wypowie się polski suweren. Pakt migracyjny zakłada, że państwa Unii Europejskiej miałyby przyjmować migrantów, którzy nielegalnie przedostają się do Europy przez Morze Śródziemne, a w przypadku odmowy płacić 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Propozycję wbrew Polsce i Węgrom przyjęli podczas spotkania w zeszłym tygodniu ministrowie spraw wewnętrznych państw członkowskich. Jutro ulicami Warszawy przejdzie Marsz dla Życia i Rodziny. Do udziału w nim zachęcają Małgorzata i Jan Żarynowie, małżeństwo znanych historyków. 18 czerwca idziemy w marszu. Marsz dla życia i rodziny. Organizowany przez Centrum Życia i Rodziny w Warszawie i w całej Polsce będą marsze. Idziemy z rodzinami. Cieszymy się z tego, że jesteśmy w rodzinie, że rodzina jest podstawą naszego szczęścia, naszego bytu. Zapraszamy Was wszystkich. Chodźcie z nami. Zapraszamy. W stolicy marsz wyruszy o 11 z Placu Zamkowego. Delegacja 7 afrykańskich państw dotarła do Rosji, gdzie spotkała się z poszukiwanym międzynarodowym listem gończym za zbrodnie wojenne Władimirem Putinem. Wcześniej przedstawiciele afrykańskich państw odwiedzili Kijów i przedstawili swój pomysł na zakończenie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Po tej wizycie propozycja afrykańskich państw została skrytykowana przez doradcę prezydenta Ukrainy Michała Podolaka. Ukraiński polityk ujawnił, że delegacja z Afryki sugerowała cofnięcie nakazu aresztowania Władimira Putina wydanego przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Według mediatorów byłby to krok do zbudowania zaufania, by można było przejść do kolejnych punktów. Oczywiście tak naprawdę wszystkie inne punkty nikogo już nie interesują, stwierdził Michał Podolak. Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował gości z Afryki, że jedynym warunkiem rozpoczęcia jakichkolwiek rozmów z kremlowskim reżimem jest całkowite wycofanie wojsk agresora z terytorium Ukrainy. Po przybyciu do Rosji przedstawiciele afrykańskich państw spotkali się z dyktatorem Władimirem Putinem i zjedli z nim obiad. Z relacji rosyjskich mediów wynika, że w trakcie spotkania nie padły żadne istotne i konkretne propozycje zakończenia wojny. Rosyjskie media doniosły, że dyktator powtórzył przedstawicielom afrykańskiej delegacji wszystkie dotychczasowe kłamstwa dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę i spiskowe teorie w odniesieniu do zachodnich krajów. Podkreślił też, że na zaplanowanym szczycie Rosja-Afryka uda się określić nowe perspektywy współpracy Moskwy z afrykańskimi stolicami. Zdaniem niezależnych komentatorów, tak zwany afrykański plan pokojowy może okazać się jedynie projektem korzystnym dla jego autorów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dwaj żołnierze z orkiestry Dęta i Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych odegrali hejnał z wieży Bazyliki Mariackiej w Krakowie. Stacjonująca na co dzień w Neapolu we Włoszech orkiestra Topside przyjechała do Polski na 4 darmowe koncerty. Na pomysł odegrania hejnału mariackiego wpadli przedstawiciele amerykańskiego konsulatu w Krakowie i zorganizowali potrzebne pozwolenia. Dla wykonujących hejnał trębaczy Michaela Barketa oraz Dakoty Kalara było to ważne i przejmujące wydarzenie. To jest niesamowite przeżycie, bardzo wzruszające i bardzo podniosła chwila. To był też wielki zaszczyt, że mogłem wykonać ten hejnał zwierzy mariackiej. I pokazuje też, w jaki sposób możemy sobie podać ręce jako dwie nacje. Pokazuje, jak wiele możemy osiągnąć poprzez muzykę i jak wspaniałe mogą być nasze więzi też budowane w taki sposób.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wyciągasz do mnie rękę. Jesteśmy tak podobni, że zaczynam się bać. Wiem, jakie masz intencje. Spokojnie dziś na mieście, więc spróbuję ten raz. Chcę już przyjść po nas, pięków złych stwora. Nie pora na pretensje i żal. Szkli się nam w oczach, dobijmy do dna. Pokusa jest silniejsza niż strach. Dlaczego teraz masz twarz jokera? Coś się zaczęło zmieniać. To nawet trochę śmieszne, ale nie. Wszyscy podnieście ręce. Jak tu jest pięknie. Jest w diamencie, ma słodko-kwaśny smak. Są typy pod napięciem, więc wyjście jest angielskie. Nie chcę patrzeć im w twarz. Druga połowa, za wolność słowa, za śmiechy, które zmienią się w płacz. Śpi się nam w oczach, więc pijmy do dna. Zobaczysz, jak zdobywa się świat. Dlaczego ręce. Ale na razie ręce proszę opuścić. To jest Departament Rytmu w Trójce. Dzisiaj mamy 17 dzień marca. Patrzę na te święta nietypowe, które obchodzimy właśnie dziś. Mamy Międzynarodowy Dzień Surfingu, ale zakładam, że to akurat taki sport, który niekoniecznie musi być jakoś tak szerzej uprawiany. Ale dzisiaj jest też święto wojsk pancernych i zmechanizowanych, czyli tak zwany Dzień Czołgisty. No i pewnie państwo oglądali, nie? Zakładam, że kogoś mógł ominąć serial Czterech Pancernych i Pies. No, nie pojawi się balada o pancernych czy też Deszcze Niespokojne. Natomiast chciałem państwa zapytać, który z bohaterów Czterech Pancernych i Psa był państwa ulubionym? No i jeżeli mają państwo takich swoich faworytów, to proszę się tą opowieścią podzielić. 22 i 7 trójek. Czekamy na państwa telefony. Który z pancernych był państwa ulubionym? 22 i 7 trójek. No więc jak powiedziałem, balady o pancernych no nie zagramy, bo to nie bardzo do Departamentu Rytmu pasuje. Ale patrzę w kalendarz muzyczny i widzę, że w roku 79 władze stanu New Jersey nieoficjalnie uznały utwór Born to Run Bruce'a Springsteena za młodzieżowy hymn rockowy. Machines sprung from cages on Highway 19. Trzeci Polskiego Radia. Nothing real. like, what? Let's have a team talk. Playing with the city, it's something I had agreed for. Vibes keep going up and down like a seesaw. Should've just taken her to the cinema to seesaw. Cool, she let me sleep with her. I figured her figure's a short winner. Plus I got a lead from the back, I'm a skipper. You make my heart skip, skip, skip, skip, skip, skip a beat. Słuchają Państwo Departamentu Rytmu w Trójce i tak grać będziemy aż do północy. Dziś 17 czerwca obchodzimy Dzień Czołgisty, więc pytamy Państwa o ulubioną postać z serialu Czterech Pancernych i Pies 2-2 i 7 trójek, ale zdarzył się też telefon zupełnie nie w temacie czołgisty. Wracam z Mistrzostw Polski. Gimnastyka. Dostałem się na Mistrzostwa Europy. Wow! I to jest informacja, i to jest coś optymistycznego. Serdeczne gratulacje. No rośnie nam mistrzyni. Mam nadzieję, że będziemy zdawać relacje z Twoich występów. Trzymamy kciuki. Powodzenia. A propos coś optymistycznego, w tym tygodniu Kasia Kowalska świętowała swoje urodziny. program Trzeci Polskiego Radia. Za dużo roboty, a koła czy brak? Aha. Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Aha. Zbyt kręta ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Ile się da miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Za ciężka ta głowa, by pionowo stać. Za ciężka ta głowa, by pionowo stać. Zbyt mało tu miejsca, żeby rozgościć się. Życzymy sobie i wam, by nas było stać. Na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam. To jest Departament Rytmu w Trójce. Do północy gramy tak, żeby państwo dobrze się bawili. Mam nadzieję, że na razie spełniamy swoją obietnicę. Przy okazji dziś obchodzimy Dzień Czołgisty, więc pytamy państwa o ulubioną postać z serialu Cztery Pancerni i Pies. Jeżeli chodzi o pancernych, to oczywiście Gustik, ponieważ pan Franciszek Pieczka to niestety świętej pamięci doskonały aktor. A przy okazji mój kuzyn służył w pancernych jako rusznikarz, a że był tak chudy, to miał przezwisko od kolegów Wycior do czyszczenia lufy w czołgu. Wszystkiego najlepszego dla Trójkowiczów. Pozdrawiam, do usłyszenia. Bardzo dziękujemy, też serdecznie pozdrawiamy. Jeżeli państwo też mają swoje wspomnienia z tym serialem, którego ostatnio jakby trochę mniej, to proszę dzwonić 22 i 7 trójek. A my w Departamencie Rytmu mamy kolejną tegotygodniową jubilatkę. Anita Lipnicka. Co dziś myślę o świecie, z prawą ręką na sercu, tak szczerze. Powiedziałabym, że jeszcze nie jest najgorzej, chociaż czasy do życia mamy podłe.

Słuchają Państwo Trójkowego Departamentu Rytmu do północy. Dzisiaj mamy dzień czołgisty, więc dzwonią Państwo w sprawie czterech pancernych i psa. Wydaje mi się, że pies był czterech pancernych i jeden. Chciałbym pozdrowić żonę Anię. Dziękuję, pozdrawiam. My też serdecznie pozdrawiamy. No, sięgam do źródeł. Okazuje się, że nie do końca tak z tym psem, że był jeden. Oczywiście Szarik jako pies Janka był jeden, ale w filmie jego rolę odegrały trzy psy. Trymer w roli głównej oraz Atak i Spik jako dublerzy. 2-2 i 7 trójek. Państwa ulubiona postać z tego serialu. Proszę się nią podzielić. Proszę do nas dzwonić. 2-2 i 7 trójek. Patrzę jeszcze, co tu ciekawego w muzycznym kalendarium minionego tygodnia. 28 lat temu ukazuje się trzeci album Alanis Morissette, czy Jack the Little Pill. Oczywiście Ironic to jest ten najbardziej znany utwór z tej płyty, ale my zagramy sobie Hand in My Pocket. I'm broke, but I'm happy. I'm poor, but I'm kind. I'm short, but I'm healthy. Program Trzeci Polskiego Radia. Cinderella cut it up one time. Let's talk about sex.